तो मुझे प्रपोज किया, दाएं न देखा बाएं न देखा, उसको दिल का रोज दिया। हुए चर्चे 4000, फोटो छप गई न अखबार, मुझको परवाह नहीं कोई, I'm with the star। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनके, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे सैया सुपरस्टार, ओ मेरे सैया सुपरस्टार, मैं फैन हुई उनके, ओ मेरे सैया सुपरस्टार। लीला नाम है हमारा, लीला। मेरे सैया सुपरस्टार, मेरे